4. คติการะสูตรว่าด้วยคติการะเทพบุตรคติการะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุ7รูปผู้บังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหาเป็นผู้หลุดพ้นสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้างได้ข้ามพ้นเปลือกตมคือบ่วงความตายที่ใครๆข้ามได้แสนยากละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้คติการะเทพบุตรกราบทูลว่าภิกษุสามรูปเหล่านี้คือท่านอุปกะท่านพละคันทะและท่านปุกุสาติภิกษุอีกสี่รูปคือท่านพัทธิยะท่านขันธเทวะท่านพหุทันตีและท่านสิงคียะภิกษุเหล่านั้นละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านผู้ฉลาดมักกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นผู้ละบ่วงมารได้แล้วภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมของใครเล่าจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าท่านเหล่านั้นรู้ธรรมของผู้ใดจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้ผู้นั้นมิใช่ใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคและนอกจากคำสั่งสอนของพระองค์ท่านเหล่านั้นรู้ธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้วจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านกล่าววาจาลึกซึ้งที่รู้ได้ยากเข้าใจให้ดีได้ยากท่านรู้ธรรมของใครจึงกล่าววาจาเช่นนี้ได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นขาดจากเมถุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับพระองค์ทั้งเคยเป็นสหายของพระองค์ในการก่อนข้าพระองค์รู้จักภิกษุ7รูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านายช่างหม้อจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละเมื่อก่อนนั้นท่านเคยเป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นขาดจากเมถุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับเราทั้งเคยเป็นสหายของเราในการก่อนพระสังคีติกาจารย์กล่าวว่าสหายเก่าทั้งสองผู้เคยอบรมตนมาแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายได้มาพบกันด้วยอาการอย่างนี้คติการะสูตรที่4จบห้าชันตุสูตรว่าด้วยชันตุเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากอยู่ในคูดีป่าข้างภูเขาหิมพานต์แคว้นโกศลเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ครั้นในวันอุโบสถ15ค่ำชันตุเทพบุตรเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นด้วยคาถาทั้งหลายว่าในการก่อนพวกภิกษุสาวกของพระโคดมเป็นอยู่เรียบง่ายไม่มักมากการแสวงหาบิณฑบาตไม่มักมากที่นอนที่นั่งท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงจึงกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ส่วนท่านเหล่านี้ทำตนเป็นคนเลี้ยงยากกินแล้วก็นอนเหมือนคนที่โกงชาวบ้านหมกมุ่นอยู่ในเรือนของคนอื่นข้าพเจ้าทำอัญชลีต่อสงฆ์แล้ว

7. นันทสูตรว่าด้วยนันทะเทพบุตรนันทะเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดนันทสูตรที่7จบนันทิวิสาลสูตรว่าด้วยนันทิวิสารเทพบุตรนันทิวิสารเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าสรีระยนต์สี่ล้อมีประตู9ประตูเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตมสรีระยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะตัดชนะเชือกหนังตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทรามและเพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้สรีระยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างนี้นันทวิสาลสูตรที่8จบสุสิมะสูตรว่าด้วยสุสิมะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอชอบสารีบุตรหรือไม่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตรอานนท์สารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตรครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคและท่านพระอานนท์กำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่สุสิมะเทพบุตรผู้มีเทพบุตรบริษัทจำนวนมากแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้น ใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตและถึงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรเพราะว่าข้าพระองค์เข้าไปหาเทพบุตรบริษัทใดๆก็ได้ยินเสียงพูดอย่างหนาหูว่าท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรครั้งนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรเมื่อสุสิมะเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปีติเบิกบานใจเกิดปีติโสมนัสมีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติถูกนายช่างจิรนัยดีแล้ว8เหลี่ยมวางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงแพรวๆสุกสกาวอยู่ฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรเมื่อสุสิมะเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปิติเบิกบานใจเกิดปิติโสมนัสมีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจทองแท่งชมพูนุชเป็นของที่บุตรนายช่างทองผู้ขยันใส่เบ้าหลอมไล่มนทินจนสิ้นราคีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงแพรวๆสุกสกาวอยู่ฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรละถึงมีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจดาวสุกเมื่ออากาศปลอดโปร่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูสาตการส่องแสงแพรวๆสุกสกาวอยู่ในเวลาใกล้รุ่งฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรเมื่อสุสิมะเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปิติเบิกบานใจเกิดปิติโสมนัสมีรัศมีวรรณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจดวงอาทิตย์เมื่ออากาศปลอดโปร่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูสาตการพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งปวงส่องแสงแพรวๆสุกสกาวอยู่ฉะนั้นครั้งนั้นสุสิมะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกแล้วมีคุณงามความดีอันพระศาสดาทรงสรรเสริญเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาตอบสุสิมะเทพบุตรปรารภท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกฝนอบรมดีแล้วรอเวลาอยู่สุสิมะสูตรที่9จบ10นานาติธิยสาวกะสูตรว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรัจฉีต่างๆข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรัจฉีต่างๆเป็นจำนวนมากคืออาสมะเทพบุตรสหลีเทพบุตรนิกะเทพบุตรอาโกตกะเทพบุตรเวตัมพลีเทพบุตร มานะวคามิยะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเวฬุวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรอาสมะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภปูรณกัสสปะว่าท่านปูรณกัสสปะมองไม่เห็นบาปหรือบุญของตนในเพราะการตัดการฆ่าการโบยการเสื่อมทรัพย์ท่านจึงบอกให้เบาใจเสียสมควรที่จะยกย่องท่านว่าเป็นศาสดาในโลกนี้ลำดับนั้นสหลีเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภมัคคลิโคสารต่อไปว่าท่านมัคคลิโคสารสำรวมตนดีแล้วด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะและวาจาที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเป็นผู้สม่ำเสมองดเว้นจากสิ่งที่มีโทษผู้จริงเป็นผู้คงที่ไม่ทำบาปแน่นอนลำดับนั้นนิกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภนิครนนาตบุตรต่อไปว่าท่านนิครนนาตบุตรเป็นผู้กีดกันบาปมีปัญญาเครื่องบริหารเห็นภัยในสังสารวัฏเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยามเปิดเผยสิ่งที่ตนเห็นแล้วและฟังแล้วเป็นผู้ไม่หยาบช้าแน่นอนลำดับนั้นอาโกตกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภพวกเดรัจฉีต่างๆต่อไปว่าท่านปกุทะกัจจายนะท่านนิครนนาตบุตรท่านมัคคลิโคสารและท่านปุรณะกัสสปะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นครูของหมู่คณะบรรลุความเป็นสมณะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ไกลจากสัปปรุษแน่นอนลำดับนั้นเวตัมภลีเทพบุตรเรียกกล่าวตอบอโกตกะเทพบุตรด้วยคาถาว่าในการไหนๆสุนัขจิ้งจอกสัตว์เล็กๆชั้นเลวจะแสดงจริตกริยาให้เสมอราชสีไม่ได้เลยครูของหมู่คณะเป็นคนเปลือยมาพูดคำเท็จมีพฤติกรรมน่าระแวงสงสัยจะเทียบกับสัตว์ปรุษไม่ได้เลยลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าสิงเวตัมภรีเทพบุตรแล้วเรียกกล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะรักษาความสงบสงัดติดอยู่ในรูปเพลิดเพลินในเทวโลกสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสั่งสอนโดยชอบเพื่อปรโลกโดยแท้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสตอบมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ารูปใดๆจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าและแม้จะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุ่งเรืองก็ตามทีนมุจิมารรูปทั้งหมดนั้นท่านก็สรรเสริญแล้ววางดักไว้เหมือนบุคคลใช้เหยื่อล่อฆ่าปลาฉะนั้นลำดับนั้นมานวคามิยะเทพบุตรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภพระผู้มีพระภาคว่าคนพูดกันว่าบรรดาภูเขาในกรุงราชครึภูเขาวิปุละเยี่ยมที่สุดบรรดาภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมพานต์ภูเขาเสตบรรพตเยี่ยมที่สุดบรรดาสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศดวงอาทิตย์เยี่ยมที่สุดบรรดาห้วงน้ำทั้งหลายสมุทรเยี่ยมที่สุดบรรดาดวงดาวทั้งหลายดวงจันทร์เยี่ยมที่สุดบัณฑิตกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษย์และเทวดานานาติทิยสาวกะสูตรที่10จบนานาติทิยวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สิวสูตร 2. เขมสูตร 3. เสรีสูตร 4. คติการะสูตร 5. ชันตุสูตร 6. โรหิตัสสะสูตร 7. นันทสูตร 8. นันทิวิสาลสูตร 9. สุสิมาสูตร 10. นานาติทิยะสาวกะสูตรเทวปุตตะสังยุตจบบริบูรณ์3. โกสลสังยุต 1. ปฐมวรรคหมวดที่1 1. ทหารสูตรว่าด้วยสิ่งเล็กน้อยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมผู้เจริญทรงยืนยันหรือไม่ว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเพราะว่าอาตมภาพได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้สมณพราหมณ์บางพวกเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นคนดีคือท่านปุรณกัสสปะท่านมัคคลิโคสารท่านนิครนาตบุตรท่านสัญชัยเวรัตบุตรท่านปกุทะกัจจายนะท่านอาชิตะเกียรติกำพลสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์ถามว่าท่านทั้งหลายยืนยันตนหรือว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนพระโคดมผู้เจริญยังทรงเป็นหนุ่มโดยพระชาติและยังทรงเป็นผู้ใหม่โดยบรรพชาทำไมจึงกล้ายืนยันตนเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรสิ่งสี่อย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสิ่งสี่อย่างอะไรบ้างคือ1กษัตริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์2งูไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก3ไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย4ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่มสิ่งสี่อย่างนี้แลไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่านรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์ผู้ถึงพร้อมด้วยชาติตระกูลผู้เป็นอภิชาติผู้มียศว่ายังทรงพระเยาว์เพราะพระองค์ได้เสวยราชสมบัติแล้วเป็นกษัตริย์จอมมนุษย์ทรงพิโรธแล้วจะลงพระราชอาญาอย่างหนักแก่เขาได้ฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์นั้นนรชนเห็นงูที่บ้านหรือที่ป่าก็ตามไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษไม่ว่าจะมีวรรณะสูงและต่ำงูนั้นพึงฉกกัดชายหญิงผู้เคล้าในการบางคราวฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นงูนั้นนรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเชื้อมากลุกเป็นเปลวไหม้ดำเป็นทางว่าเล็กน้อยเพราะไฟนั้นได้เชื้อแล้วก็กลายเป็นกองไฟใหญ่พึงลามไหม้ชายหญิงผู้เคล้าในการบางคราวฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นไฟนั้นอันหนึ่งป่าใดที่ถูกไฟไหม้จนดำแล้ว เมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปพันหญ้าหรือต้นไม้ยังงอกขึ้นที่ป่านั้นได้ส่วนผู้ใดถูกเดชภิกษุผู้มีศีลแผ่เผาบุตรธิดาและปศุสัตว์ของผู้นั้นย่อมพินาศทายาทของเขาก็ย่อมไม่ได้รับทรัพย์มรดกเขาเป็นผู้ไม่มีเครือญาติไม่มีทายาทย่อมเป็นเหมือนตาลยอดด้วนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นกษัตริย์ผู้มียศงูไฟและภิกษุผู้มีศีลว่าเป็นประโยชน์แก่ตนพึงประพฤติโดยชอบทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตทหารสูตรที่หนึ่งจบสองปุริสสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่บุรุษเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมเหล่าไหนเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปพิธทำสามประการเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. โลภธรรมธรรมคือโลภะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 2. โทสะธรรมธรรมคือโทสะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 3. โมหะธรรมธรรมคือโมหะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกทำสามประการนี้แลเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นภายในตนย่อมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทรามเหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ฉะนั้นปุริสสูตรที่สองจบสามชรามรณสูตรว่าด้วยชราและมรณะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนเกิดมาแล้วที่พ้นจากชราและมรณะมีบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปพิธคนเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากชราและมรณะไม่มีเลยแม้ขัตติยะมหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายก็ไม่พ้นจากชราและมรณะแม้พราหมณ์มหาศาลแม้คหบดีมหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธัญชาติมากมายก็ไม่พ้นจากชราและมรณะแม้ภิกษุทุกรูปซึ่งเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบร่างกายนี้แม้ของพระอรหันต์เหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับต้องทอดทิ้งเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าราชรถอันวิจิตย่อมชำรุดแม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชราแต่ว่าธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นจึงรู้กันได้ชรามรณะสูตรที่3จบสี่ปิยสูตรว่าด้วยผู้รักตนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตนข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าก็ชนเหล่าใดประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเรารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ไม่รักกันทำความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเสียหายนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนเหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ที่รักกันทำความเจริญใดให้แก่ผู้ที่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเจริญนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปพิธข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาปพิธข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าชนบางพวกประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเรารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ไม่รักกันทำความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเสียหายนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้รักกันทำความเจริญใดให้แก่ผู้ที่ตนรักได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเจริญนั้นแก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลรู้ว่ารักตนก็ไม่พึงชักนำตนไปในทางชั่วเพราะความสุขนั้นบุคคลผู้มักทำชั่วจะไม่ได้โดยง่าย เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำก็จะต้องละทิ้งภพมนุษย์ไปก็อะไรเล่าเป็นสมบัติของเขาและเขาจะนำอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเขาไปดุจเงาติดตามตัวไปฉะนั้นสัตว์ผู้จะต้องตายในโลกนี้ทำกรรมอันใดคือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะนำเอาบุญและบาปนั้นไปได้อันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปดุจเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าปิยสูตรที่4จบ